kuinka mä niin kuin vaikka edenjä. Eikä no mun tuossa mennä on kiipelä kuvattava. Älä nobo! Älä edä nobo jo vaikka. Eli meidä tämä. Eli kolme mennä pitää. Eli kolme mennä pitää. Eli kolme mennä pitää. Eli kolme mennä pitää. Eli kolme mennä pitää. Eli kolme mennä pitää. Eli kolme mennä He got another one. We'll be right back. Abadet.